sägs att när det våras är kärleken som bäst. De blommar alla känslor som allra, allra mest. Det är just så vi känt det sen då för länge sedan. Ja, jag minns allting som hände lika klart och tydligt är. Du tog min hand i Kalifornien, stalen kyss i Tennessee. Du gav din kropp i West Virginia och en famn att somna i. Du var värmen, du var trygghet. Ja, när allting kommer kring, jag fann en dröm i Kalifornien och jag saknar ingenting. Vi lovade att älska i både lust och nöd, att ge varann den kärlek som fanns i överflöd. Och inget har förändrats sen ungdoms gyllne år, då vår resa tog sin början. Ja, jag minns det som igår. Du tog min hand i Kalifornien, stalen kyss i Tennessee. Du gav din kropp i West Virginia och en famn att somna i. Du var värmen, du var trygghet. Ja, när allting kommer kring, jag fann en dröm i Kalifornien och jag saknar ingenting. Min hand i California, stalen kyss i Tennessee. Du gav din kropp i West Virginia och en famn att somna i. Du var värmen, du var trygghet. Ja, när allting kommer kring, jag fann en dröm i California och jag saknar ingenting.